إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نعم طبعا تنهيدليها نا كتاب هيكي وجوب عفاء اللحية جاء الشيخ الوصابي رحمه الله tuko katika hadithi ambayo ni ndefu kidogo na ni hadithi ya mwisho katika mlango huu. Jana tulisoma sehemu ya hadithi hiyo na leo tutaimalizia inshallah. Tulisimamia jana, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia yani ansar, afala taridhauna ya ma'shara al-ansar أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم. ومعنى يهمرذي إني أنصار kwamba watu wanaondoka na mbuzi na ngamia bair na nyinyi mwarejea katika majumba yenu, yani katika miji yenu, mji wa Madina, narejea na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili mnalionaje? Amridhii hilo? Tulisimamia hapa. Kwa tunaendelea leo, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fawalladhi, naapa kwa yule ambaye, nafsu Muhammadin, nafsi ya Muhammad biyadihi, iko mkononi mwake. Fawalladhi, basi naapa kwa yule ambaye, nafsu Muhammadin biyadihi, nafsi ya Muhammad biyadihi, iko mkononi mwake. Kasema laula alhijratu lakuntu mra'an minal ansar. Lau si hijra, yani hukukuhama kutoka Maka kuja Madina, lakuntu, la shaka ningelikuwa mra'an ni miongoni minal ansari wa ansari, yani watu wa Madina, ningelikuwa ni mtu mmoja miongoni mwa ansari. Laula hijratu, lau si hijra, lakuntu mra'an minal ansar, basi bila shaka mimi ningelikuwa ni miongoni mwa wale ansari, basi mimi ningelikuwemo. Ni kwamba mimi nimehama tu kutoka Madina, kutoka Maka nikaja Madina. Sasa hiki kitendo cha kuhama, basi mimi ndio kikanifanya nisiwe ansar. Lakini ningelizaliwa hapa hapa, je, ningelikuwa ansar? Kwa jambo la kuhama ndilo ambalo likanifanya kwamba nisiwe ansar. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, walau salaka nnasu shi'iban, lau watu watapita, salaka walau salaka kwa maana ya kupita, walau salaka nnasu, lau watu watapita, shi'iban, katika njia, ashi'ibu bimaana at-tariq, njia. Na njia hii mara nyingi inakuwa baina aljabalaini, huku kuna mlima na huku kuna mlima, katikati kuna njia, au njia ambazo zua zinazotumika katika sehemu za milima. Mfano, labda kuna mtu utasikia bwana amepanda mlima mpaka juu Kilimanjaro. Sasa kuna njia zake kule shi'ib. Kwa hivyo anasema walau salaka nnasu shi'iba, lau kama watu wapita katika njia, kuna njia hiyo watu wapita, wasalakat al-ansaru shi'iba, na ansar wao wakapita shi'iba, yani njia nyingine, wasalakat al-ansar, na ansari wakapita shi'iba, njia nyingine. Kwa hivyo kuna gurupu la watu lapita njia moja, na ansari wao wakachagua kusema huku tusipite, sisi tupite huku. Wasalakat al-ansaru shi'iba, na ansari wakapita njia nyingine, la salaktu shi'ib al-ansar, basi mimi ningelipita na kufuata njia waliopita Ansar. La salaktu shi'bal Ansar, bila shaka mimi ningeliteua na kufuata njia gani? Ningefuata njia ambayo waliopita Ansar. Allahumma Allahumma arhamal Ansar, Allah warehemu Ansar wa abnaa al-Ansar, na watoto Ansar wa abnaa abnai, na watoto wa watoto al-Ansar wa Ansar. Allahumma arhamal Ansar, kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaombea dua watu wa Madina hawa Ansar, si wao tu bali na vizazi vyao. Wa abnaa al-Ansar, na watoto Ansar. Wa abnaa abna, na wale watoto wale watakapokuja, si watazaa sasa, wale watoto wa watoto Ansar. Allah nakuomba uwarehemu hawa. Qal, akasema, kwa maana rawi ambayo mwanzo hadithi ni Abu Sa'id al-Khudri, anasema baada ya kumaliza Mtume sallallahu alayhi wasallam maneno haya, fabakal qaumu, watu wakalia. Bimana al-Ansar, kwa sababu Ansar ndio Sa'd bin Ubadah akaambiwa waiti wote, kila wale ambao Ansar waambie waje hapa, sio wanasikitika kwamba hawakupata mgao, waambie waje. Kwa hivyo na maana mkutano huu ulikuwa ni wa Ansar, nataka kama tulivyoona kwamba baadhi ya Muhajirin walikuja wakaruhusiwa tu, wakaja wengine wakarudishwa, nyie hamna. Sasa watu waliolia hapa, alqaum huna al-Ansar, yani wale waliolia. Sasa anasema fabakal qaum, watu wakalia kutokana na maneno ambayo yenye kuumiza kabisa katika nyume zao, wakalia hatta khdhalu lihahum, mpaka zikatota zikaloana ndevu zao. Ikhdhalu yani khadhal, khadhal khadhal kwa maana ya balbal. Anasema hatta khdhalu, mpaka zikatota zikaloana lihahum, ndevu zao. Hapa ndiyo mahalu shahid, hadithi yote hiyo kituo kiko hapa. Kwa nini? Kwa sababu kichwa cha habari kama utakiona ni lihasahaba, ni ndevu za maswahaba. Sasa je, kweli maswahaba alikuwa na ndevu? Ndio kisa hichi, walilia we. Sasa adumo, machozi ikawa tasilu yatiririka mpaka ikawa zinakuja yanakuja mpaka kwenye ndevu, na ndevu hizi ikhdhalu zikawa sasa zina umajimaji zimeloa, kuonesha kwamba maswahaba walikuwa na ndevu. Ndiyo madhumuni ya hadithi hii, uelewe hilo. Hakukuwa na swala kwamba Mtume ana ndevu halafu tuna maswahaba wao wananyoa, au ikawa kuna wengine wananyoa wengine wanabakisha. Labda tu biologically iwe kwamba kuna mtu kazaliwa kimaumbile hauti ndevu, wako watu sampuli hiyo, lakini maswahaba wote. Na hili ni moja katika jambo ambalo Uislamu wetu ambao leo tunaringa nao, ni kwamba watu walikuwa wakiwa katika jambo la Mtume sallallahu alaihi wasallam wote wanamfuata. Mtume ana ndevu na maswahaba wote wana ndevu. Kwa hivyo dini ikawa ile hali ambayo ya kuwa mafanikio. Sasa kinyume cha leo ni kwamba ukiingia katika misikiti Waislamu, shekhe wao wana ndevu, Waislamu wenyewe videvu vyeupe. Hiyo elimu itapatikaniwa kweli? Sasa lazima watu wawe ile, kuna kitu kinaitwa uniformity. Mtume ana ndevu na maswahaba wote wana ndevu. Kwa hiyo kiingia katika misikiti ya Kiislamu ni kwamba imamu wao wana ndevu na wao vile vile wana ndevu. Kwa hivyo hapa ndio mahali shahidi ya hii hadithi yenyewe kwamba hatta khdhalu lihahum, mpaka zikaloana zikatota ndevu zao kwa machozi. Waqalu, wakasema, radhina bi rasulillahi qisman wa haddan, kwa hakika tumeridhia. Kwa maana tumemridhia bi rasul, tumemridhia Mtume sallallahu alaihi wasallam mgao aliofanya ule na mafungu ile hadan an-nasib, tumeridhia mgao kisman wa hadan na yale mafungu yani aliyoyatoa, kwa sababu amewatoa amegawanya mafungu hayo akawapa Makuraish, akawapa katika baadhi ya makabila ya Warabu, lakini Ansari sisi hakutupa kitu. Kwa hivyo hili radhina bi rasulillah, tumeridhia, tumemridhia Mtume SAW ule mgao aliofanya na mafungu aliyotoa. Thumma sarafa rasul sallam, kisha bwana mtume huyo akaondoka. Watafarraku, na Ansari hao wakatawanyika, kwa tena kila mmoja akarudi katika shughuli zake. Thumma sarafa, kisha akaondoka bwana mtume SAW. Watafarraku, na Ansari wale walokuja katika kikao kile wakatawanyika. Akhrajahu Ahmad wal Baihaqi, na vile vile hasanahu ash-Sheikh Muqbil rahimahullahu katika al-Jami' as-Sahih mimma laysa fi as-Sahihayn, wa hasanahu Sha'ib al-Arnauti fi tahqiqihi 'ala al-Musnad. Naam, tumemaliza mlango huu. Mlango unaofuatia al-Fasl as-Sadis, chapter ya tano. Mlango huu Sheikh Al-Usabi rahimahullahu ameweka kichwa cha habari kama ilipo hapo katika kitabu chako, ni ash-shaybu nurul mu'min wa tahrimu natfahu. Ash-shaybu kwa Kiswahili tunasema ni mvi. Ash-shaybu mvi, mvi ni nuru ya mu'min, lakini hii ni yaumul qiyama kama riwaya itakokuja, na ni haram tahrim, ni haram. Natfahu, neno natfa kwa maana ya natafa ni nazaa, qalaa, kung'oa. Yani ikawa mtu aona hii hapa mvi, inantia swali nyingine, hii ndio inaitwa natf. Kwa hiyo mlango huu utazungumzia habari ya uharamu wa kung'oa mvi, kuzivuta zile pap, ili mtu awe yani chap, yani awe ile smart, yani asionekane mzee katika jamii. Naam, nini mvi? Labda tuangalie kwanza kabla hatujaenda katika somo lenyewe. Mvi wamezielezea wanazuoni katika tafsiri yake ni ash-sha'aratul bayd, ni zile nywele nyeupe, nywele ambazo mara nyingi zinakuwa fi ras, katika kichwa, fi rasil insan, kichwa cha mtu, walihiyatihi, na katika ndevu zake. Kwa hiyo kichwa kinakuwa katika hali ambayo kina nywele. Sasa zinapokuja sasa nywele nyeupe, basi hiyo tunaitwa kwamba ni mvi. Na ndevu vile vile, sasa zikifikia nyeupe, basi hiyo ndio inaitwa mvi, ambayo katika lugha ya Kiarabu inaitwa ash-shaybu. Ash-shaybu hii kwa tafsiri haraka haraka. Halafu labda tuangalie kabla hatujasoma katika hadithi hizo, nini hasa sababu ambayo inapelekea mtu kuwa na mvi, sababu gani? Kuna sababu nyingi, lakini sababu ambayo ilikuwa inachukua asilimia kubwa ni kwa sababu ya umri kusonga mbele. Hii ni biologically, wataalamu wanazungumza kwamba katika mwili wa mwanadamu, katika kichwa, kuna kila sehemu ya nywele, ile sehemu ya kumelea nywele, kunakuwa kuna cells. Cells hizi zinaitwa melanin. Sasa cells hizi kazi yake ni kuipaka rangi nywele inaonekana nyeusi. Kwa hivyo hata ukinyoa nywele kwa wapara kabisa. Sasa katika vile vimelea kuna zile cells ambazo ikiota tu nywele, basi cells zile kazi yake kuifanya rangi inakuwa nyeusi. Sasa umri ukienda mbele, zile cells huchoka kuzipaka rangi nywele nyeusi, zinashindwa. Yaani ni sasa sana kwamba mtu kawa na gari, baadaye ile gari ishakuwa bovu sasa. anatembea mara matairodi yani kerekerekere, ni kwamba tayari shachoka. Na hii ndio mwili wa mwanadamu ulivyo, sio katika nywele tu bali hata macho. Kwa mfano natumia miwani hapa. Kwa nini? Kwa sababu kuna ile hali ambayo zile nguvu za macho zinazonifanya mimi nione tayari zishakuwa dhaifu. Kuna mtu tunapata support ya miwani. Hivyo vitu vyote. Sasa katika nywele zile cells zikichoka, ndipo sasa nywele hizo zabadilika kutoka nyeusi zinakuwa rangi nyeupe, ndevu zabadilika kutoka nyeusi zinakuwa rangi nyeupe. Hii ni biological ambayo ni asilimia kubwa kabisa. Nyingine wanasema mvi zinakuja kutokana na urithi, ile heredity. Inawezekana ikawa babu wa babu wa babu wakaja huku wote wana matatizo kwamba hawakuwa wazee, mvi tayari, basi unakuwa ukoo. Kama vile vile ugonjwa wa sukari, pressure, maradhi kama vile cancer, maradhi kama vile. Sasa mengi yanakuwa ni heredity. Sasa na vile vile kuna sababu nyingine ya ukoo ukawa mdogo mtoto lakini ana mvi. Sababu nyingine ni kutokana na hali ambayo labda tuangalie katika surat al-Muzammil kwenye aya nambari 18. Tutaona hapa kwa nini watu watakuwa wanaota mvi ukitoa ile hali ambayo ya uzee au heredity, yani urithi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surat al-Muzammil aya nambari 18, fakaifa tatakun in kafartum, basi nyinyi mtawezaje kujihifadhi, kujilinda ikiwa mtakufuru, kwani siku ya kiyama mtawezaje kujilinda na za adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah, yauma yaj'alu al-wildana shiba, siku ambayo ile siku ile itawafanya watoto waote mvi. Itawafanya watoto wildana shiba, waote mvi. Sasa kwa nini waote mvi? Ibn Kathir katika tafsiri yake akasema ay min shiddati ahwalihi wa zilzalihi, kutokana na ile ugumu na ukubwa wa ile vitisho vya siku ya kiyama, mabalaa, matikisiko na vitu vingi. Yani hali ile inapelekea katika mtu ambapo mdogo lakini mvi zinaota chap chap chap chap chap chap, yani anakuja na mamvi kichwa tele kutokana na ile ukali au ugumu wa siku ya kiyama. Na hasa pale pale wadhalika hina yakulu Allahu ta'ala li Adam, pale Allah atakapomwambia Adam, atamwambia ib'ath ba'than nari, nitolee wale watakaokwenda motoni. Fayaqul, atasema min kammin, yani kuanzia wangapi ni watoe katika hawa watoto wangu hawa watakaokwenda motoni. Fayaqul, Allah atasema kumwambia min kulli alfin tis'amiati wa tis'ati wa tis'un ila an-nar wa wahidun ila aljanna, katika kila watu 1000 basi watu 999 hawa watakwenda motoni, na mmoja katika hawa watu 1000 ndio atakwenda peponi. Sasa hadithi hii ni hadithi ambayo rahul Bukhari wa Muslim, ni pana kishindo. Yani mko sasa mtu watu 1000, watu wanachaguliwa kauku. Sasa pale inakuwa mtu kishindo, mvi zinakuja. Kwa hivyo hii ni sababu ambayo nyingine ya mvi, kutokana na ile shida ya mawazo, stress. Ikawa mtu ana mawazo, kila akipiga hesabu hapati calculation, hafiki mwisho. Kila kitu akirudi nyuma hafiki mwisho, akienda hafiki mwisho, matatizo amekuwa. Sasa hii ni hali ambayo inamfanya mtu aote mvi. Na vile vile katika riwaya imekuja hadithi ambayo imesahihisha Al-Albani rahimahullahu katika silsati sahiha, hadithi nambari 955, hadithi ya Ibn Abbas. Tulisoma hadithi hii tulipokuwa tukisoma Ash-Shama'il al-Muhammadiyya katika darasa letu la alfajiri, kitabu ambacho tulikimaliza punde hivi. Qala Abu Bakar, Abu Bakar alimwambia bwana mtume, ya Rasulullah, kad shibta, na kuona umetamvi ya Rasulullah. Mtume sa salam akamjibu Abu Bakar radhiallahu anhu, akamwambia shayyabtani Uhud walwaqi' walmursalati wa amma yatasaalun washamsu kuwirat, ilionisababisha mimi kuota mvi ni surati Hud. Surati Hud, ukisoma surati Hud na ukiipa haki yake hasa, naam, lazima utakuwa na mawazo makubwa na hofu. Na surati Al-Waqi'a walmursalati na amma yatasaalun na idha shamsu kuwirat, sura hizi anasema mtume sallallahu alayhi wasallam zimenisababishia mvi, kuonesha mvi nazo za kuja kutokana na hali ya mawazo. Mtu akawa mawazo makubwa na aliwazia jambo, lakini mtume wetu alikuwa anaiwazia sana akhira. Sisi mvi zinakuja kutokana na kwamba mtu awaza sana maisha. Maisha kipaumbele cha maisha, maisha wewe, maisha wewe, maisha magumu wewe, maisha magumu. Kwa hivyo mtu anapambana na pambana, mara siku mbili tatu, kijana miaka 35, eh, ndio huyu, ndio mimi bwana. Kwani vipi? Naona kichwa chote. Bwana Yesu, unajua bwana tuna struggle. Sasa ni kwamba mvi zinakuja katika hali hiyo. Mwisho labda kwa minbabi fawaidi ni ukirudi katika sura ambayo inaelezea surati Fatir, namna gani mvi hizi zimechukua nafasi, ni pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika surati Fatir aya nambari 37, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal, ewe Allah, yani watapiga makelele watu hawa motoni, ewe Allah tutoe ili tukafanye mambo mema. Wataambiwa awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakka, je, hatukukupeni nyinyi umri wa kukumbuka mwenye kukumbuka, yani duniani hatukukupeni umri, na umri huu ni ule umri ambao mtume SAW alisema katika hadithi ya Abi Huraira sahihisha Al-Albani katika Sahih Jami, a'maru ummati ma baina 60 ila 70, ni umri wa umati wangu baina 60 na 70, nao ni wachache ambao watakiuka zaidi ya hapo, ni wachache sana. Ndio maana ukiona leo historia kubwa katika vyombo vya habari, mtu mwenye umri mkubwa duniani miaka mingapi? Miaka 110. Kwa nini? Kwa sababu mtume ameshaweka ile limit. Kisha baada ya kuambiwa hivi kwamba hamtotoka kwa sababu nyinyi mmepewa umri, kisha aya inasema ni kwamba waja'akumun nadhir, na akakujieni muonyaji. Ameandika Ibn Kathir katika tafsiri yake, ruwiya an Ibn Abbas wa Ikrima wa Abi Ja'far al-Baqir wa Qatada wa Sufyan ibn Uyayna annahum qalu, kwamba wao wamesema, waja'akumun nadhir, yani ash-shaybu, mvi, na akakujieni muonyaji mvi. Kwa hivyo mvi, mtu anapopata mvi ajue sasa hiyo ni onyo, kwamba e bwana, muda wako wa kwenda dunia, kwenda akhera unakaribia. Ni kama vile vile gari limekusha mafuta pale kwenye dashboard inawaka tup tup tup tup tup. Bwana, tungie sheli hapo kidogo. Sasa ukiona mvi zinakuja, ujue kwamba hiyo ni indication, unapewa sign kwamba umri wa kukaa duniani, usinganganie dunia baba, umri unakwenda, ndio muda wote unaweza ukenda. Lakini mtu akiwa haelewi haya, ndio yule akiota mvi atafuta rangi nyeusi azipaka ati aonekane kwamba yeye bado anahitajika katika dunia, kumbe muda wake umekuwa mdogo. Kwa hivyo inshallah tutaendelea tena kesho, tutaanza hadithi ya mwanzo. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.